będzie były poseł, a obecnie dyrektor Biura Prasowego Konfederacji Michał Urbaniak. Do usłyszenia między 9 a 10. Paweł Turski. Autopromocja. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Jest sobota, 24 sierpnia i 6. Michał Matus, kłaniam się, a serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. W Sejmie w tej kadencji nie będzie większości w sprawie legalizacji aborcji, przyznaje premier Tusk. Obrońca Michała K., byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, chce dla swojego klienta listu żelaznego. Od dziś odbiorcy indywidualni będą mogli korzystać z nowego sposobu rozliczania za prąd. Premier Donald Tusk przyznaje, że sytuacja w sprawie legalizacji aborcji jest obiektywnie trudna. Szef rządu podczas kampusu Polska Przyszłości wyjaśnił, że w Sejmie w tej kadencji nie ma i nie będzie w tej sprawie większości i na razie trzeba szukać innych rozwiązań. Nie będę was prosił o wyrozumiałość, bo ja wiem, no co z tego, że powiecie okej, nie gniewamy się, no, rozumiemy pana. Ja mogę tylko obiecać, że w ramach istniejącego prawa zrobimy wszystko, żeby kobiety mniej cierpiały, żeby aborcja była na tyle, na ile to jest możliwe, bezpieczna i dostępna wtedy, kiedy kobieta taką decyzję musi podjąć, żeby osoby, które się zaangażują w pomoc kobiecie, nie były ścigane. Na zmianę prawa musimy niestety poczekać. Nie mam złudzeń co do tego. Premier dodał, że nie zgodzi się na propozycję PSL przeprowadzanie referendum w sprawie aborcji. Obrońca Michała K. chce dla swojego klienta listu żelaznego. W oświadczeniu wysłanym mediom adwokat byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zapowiedział również złożenie zażalenia na decyzję sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztu. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że możliwe jest wystawienie europejskiego nakazu aresztowania wobec Michała K. Jeżeli jest poza Polską, no to sam list gończy na terenie kraju jest niewystarczający. Trzeba będzie rozważyć inne środki dodatkowe, do których i tak ten list gończy jest niezbędny. Czyli na przykład poszukiwanie przez europejski nakaz aresztowania. A natomiast to jest kolejny krok. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości w rządowej agencji. Michałowi K. może grozić do 10 lat więzienia. Od dziś odbiorcy indywidualni będą mogli korzystać z nowego sposobu rozliczania za energię elektryczną. Najwięksi sprzedawcy prądu muszą mieć w swoich ofertach możliwość skorzystania przez gospodarstwa domowe z cen dynamicznych. Chodzi o takie firmy, które obsługują co najmniej 200 tysięcy odbiorców końcowych. Redaktor naczelny Polon.pl Mariusz Marszałkowski wyjaśnia, że cena energii będzie się zmieniała w czasie rzeczywistym wraz z wahaniami cen na towarowej giełdzie energii. Każda kilowatogodzina energii, którą zużyjemy, będzie wyceniana na podstawie ceny giełdowej z 15-minutowym interwałem. Czyli co 15 minut będzie nam się zmieniać ta cena na giełdzie i wtedy będziemy mogli na podstawie tej ceny giełdowej tą energię kupić od naszego sprzedawcy. Podstawowym warunkiem skorzystania z cen dynamicznych jest posiadanie licznika energii elektrycznej ze zdalnym odczytem. Nowa taryfa będzie dobrowolna, korzystanie z niej nie jest obowiązkowe. Stany Zjednoczone ogłosiły kolejną w tym roku transzę sankcji przeciw Rosji w ramach najnowszej próby uderzenia w jej machinę wojenną. Prezydent Biden poinformował o dodatkowej pomocy dla Kijowa. Sankcje Departamentu Skarbu i Departamentu Stanu dotyczą prawie 400 osób i podmiotów zarówno w Rosji, jak i poza nią, w tym Chin. Obostrzenia ujawnione przed Dniem Niepodległości Ukrainy są skierowane konkretnie do tych, którzy wspierają rosyjski łańcuch dostaw i bazę obronną, a także tych, którzy pomagają Moskwie unikać obecnych sankcji. W ramach dalszego poparcia dla Ukrainy Joe Biden ogłosił nowy pakiet pomocy, który obejmuje pociski obrony powietrznej i sprzęt do zwalczania dronów. Pakiet obejmuje również pociski przeciwpancerne i amunicję. Wartość pomocy ma wynosić 125 milionów dolarów. Ukraina pozostanie wolnym, suwerennym i niepodległym krajem, napisał amerykański prezydent w komunikacie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Francja żegna dziś swojego największego amanta filmowego. Alain Delon zmarł 18 sierpnia w wieku 88 lat. Na jego punkcie szalały miliony. Alain Delon uwodził na ekranie i w życiu. Jesteś jak piękna historia miłosna, której nigdy nie przestanę czytać, mówił w duecie z Dalidą w słynnej piosence Parole. Alain Delon sam przyznawał, że karierę zawdzięcza urodzie i kobietom. Niezależnie od tego, czy występowałem jako aktor, czy jako mężczyzna, motywacją mych działań były kobiety, które kochałem. Chyba trochę przesadza, mówi piosenkarka, aktorka i dziennikarka Joanna Rawik. Ja myślę, że zawdzięcza przede wszystkim sobie. Ta wielka uroda i ten wrodzony talent. Aktor grał w najważniejszych filmach lat 60. i 70. u boku Catherine Deneuve, Brigitte Bardot czy Romy Schneider. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No, dzisiaj szykuje się naprawdę piękna pogoda. W dzień ma być niemal bezchmurnie. Temperatura maksymalna ma wynieść od 25 stopni Celsjusza nad samym morzem, przez około 27-29 stopni na obszarach podgórskich Karpat, 28-30 na północy, do maksymalnie 33 stopni Celsjusza na południowym zachodzie Polski. Wiatr ma być dzisiaj słaby, tylko w Sudetach. Porywy wiatru mogą sięgnąć 60 km na godzinę. Niedziela też ma być gorąca, ale chmur będzie dużo. Mają pojawić się wówczas przelotne opady deszczu oraz burze, ale trzeba się cieszyć tym dzisiejszym bezchmurzem. Ogłoszenie społeczne. Gorąco zapraszam małych i dużych do Poznania na Stary Rynek w niedzielę 1 września. O godzinie 12 rozpocznie się tam ważne wydarzenie Ciocia Jadzia i Przylądek Dobrej Nadziei otwierające Miesiąc Świadomości Chorób Nowotworowych u Dzieci. Kto zna książkową Ciocię Jadzie, będzie miał okazję poznać ją osobiście. Planujemy dużo mądrej zabawy, rozmów i wzruszeń. Zapraszamy. Ciocia Jadzia i jej przyjaciele. Poznań, 1 września, Stary Rynek, godzina 12. Ogłoszenie społeczne. Jest 6:06. Zapraszamy do Trójki. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Michał Kowarski. Przy telefonach czuwa Stanisław Perzyna. Kłaniamy się nisko. Mamy przed sobą ostatnie 7 dni sierpnia. Następna sobota to będzie ostatni dzień tego miesiąca. Co Państwo robią w ostatni, w pełni sierpniowy weekend? Proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. Dlaczego Państwo o tej porze nie śpią? Proszę opowiadać. Dzień zaczynamy z zespołem Myslowic. Kiedy powrócisz już, ja będę czekał. Ulicą pójdę wzdłuż, kupię gazetę. Zabiorę z sobą psa, usiądę na ławce. Skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem. Przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów sny. Siądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów sny. Coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów sny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. stronger than life itself. We can be solid, but hardly make a dent. So I'll be a full-on child. Talking about how pots don't melt. Well, we don't belong in this hard luck hand with them. So we my mother says, don't keep repressing a heart that's given sin. Fall on my knees to the sky for a sign, and I'll that floating parade. Don't Floating Parade, Michael Kiwanuka, to za nami. Jest to utwór, na który można głosować w naszej liście przebojów. Wczoraj wieczorem nie wszedł do zestawienia, które, przypomnę, zamknął na pierwszym miejscu kawałek Long Dark Night Nicka Cave'a. trójka.polskieradio.pl, tam można głosować na przyszły tydzień. Jest 6.13. Przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa o poranku zestaw tematów taki, że w każdym człowiek coś dla siebie znajdzie. Opowiemy na przykład o pierwszym dniu Kobe'ego Bryanta, który dziś właśnie w Stanach ma być obchodzony. W jaki sposób i dlaczego ten dzień zyskał imię słynnego koszykarza? O tym już za kilka chwil opowie Jan Pachlowski, prosto z Florydy. Opowiemy też historię pingwina pingwina z ogrodu zoologicznego w Australii. Połączymy się też tuż przed startem militarnego biegu na Mazurach z utytułowanym zawodnikiem, który na ultramaratonach zjadł zęby. Pomówimy m.in. o tym, dlaczego dla niektórych sam długi dystans to za mało i biorą się na przykład za ponad 70-kilometrowy bieg granią Tatr. Przyjrzymy się też targom staroci i pozostałościom po żydowskich społecznościach małych polskich miast. Sami Państwo widzą dużo tego i każdy się w tych tematach, myślę, że będzie mógł odnaleźć. A to Norah Jones, Sam raz na wschód słońca. Sunrise. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Surprise, surprise. couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? Sobotę 24 sierpnia. Miło się tak delikatnie pobujać z Norą Jones, choć trochę sennie się może zrobić. Dlaczego państwo nie śpią o tej porze? W sobotę o poranku? 22,7 trójek. Proszę dzwonić i opowiadać. A my teraz wracamy do delikatnego bujania się i nie, wcale nie będzie budzenie na ostro, chociaż to spięty. Blue. Przez takie dni jak ten tu bardzo blue. Dzień nie zawsze we mnie wierzy, tym mnie zważy, tamtym zmierzy. Noc jest lepsza, noc się do mnie nie przypieprza. Adieu, z dnia się wynoszę, noc łazo proszę. Proszę. Dzień dobry, jest 6.22, chociaż kto wie, która godzina teraz jest na Florydzie? Na pewno wie Jan Pachlowski. Dzisiaj dzień Kobe'ego Bryanta, znakomitego koszykarza, którego życie przerwała w lutym 2020 roku katastrofa helikoptera. Obchodzimy dzisiaj ten dzień pierwszy raz w historii. Gdyby Kobe Bryant żył, dokładnie wczoraj skończyłby 46 lat. Był kimś więcej niż koszykarzem, dla wielu aspirujących sportowców i dzieci dorastających w Los Angeles, na całym świecie inspiracją i ikoną kultury. A my teraz łączymy się ze wspomnianym naszym człowiekiem na Florydzie, 100-procentowym równolatkiem Kobe'ego, Janem Pachlowskim. Dzień dobry, czy dobranoc? Dzień dobry. Dzień dobry z Państwa perspektywy, dobry wieczór z mojej perspektywy, 22 minuty po północy, czas wschodnioamerykański, ale jak się będziemy przesuwać w stronę Kalifornii, to tam jeszcze mamy piątek, 23 sierpnia i Kobe Bryant ma no, takie symboliczne urodziny. Też przypominamy, że od tej katastrofie zginęła jego córka. To było 4 lata temu, ponad 4 lata temu. I szok. I dzisiaj po raz pierwszy właśnie dzień tego wyjątkowego koszykarza przyszedł na świat w Filadelfii. W ogóle zaczął grać w koszykówkę w wieku 3 lat, kiedy miał 6 lat, jego ojciec przeszedł na emeryturę w Bidzębi i przeniósł wtedy się do Włoch całą rodziną, aby tam kontynuować grę na niższym poziomie. I też Bryant idealnie wpasował się w nowy styl życia i też nauczył się płynnie mówić po włosku. Od początku Lakers, czyli Jeziorowcy, byli ulubioną drużyną Bryanta, kiedy dorastał, a właśnie jego dziadek, co ciekawe, wysyłał mu pocztą do Włoch filmy z meczów NBA, aby mógł się uczyć grać. A każdego lata Bryant wracał samolotem. Oczywiście, gdy na stałe mieszkał we Włoszech, to wracał samolotem do Stanów Zjednoczonych, aby grać w letniej lidze koszykówki. Podczas wielu lat gry w koszykówkę w tym młodzieńczym wieku, w szkole średniej, zwrócił na siebie uwagę różnych rekrutów z koledżu, a na szczycie jego listy znalazły się takie uczelnie bardzo renomowane jak Duke, Michigan, North Carolina czy Villanova. Jednak po tym, jak on miał jeszcze wiek licealny i na przykład Kevin Garnett został powołany do NBA w 1995 roku, to Bryant rozważał również pominięcie koledżu i przejście bezpośrednio do zawodowców i w 1996 roku 17-letni Kobe Bryant zdecydował się przejść bezpośrednio do NBA, stając się, to jest bardzo ciekawe, zaledwie 6. graczem w historii, który tego dokonał. Wówczas oczywiście decyzja ta spotkała się też z dużym rozgłosem, nie tylko dlatego powszechna, ale również dlatego, że jego umiejętności umożliwiły mu później przejście praktycznie do zespołu, którego chciał, który sobie wymarzył. Został ostatecznie wymieniony z Charlotte Hornets właśnie przez Los Angeles Lakers i grał w Jeziorowcach. Posłuchajmy, jak Bryanta wspomina były już gracz ligi NBA, której występował przez 13 lat nasz Marcin Gortat. ku końcowi kariery ten chłopak był jeszcze bardziej otwarty, bardziej był przyjazny. Na początku kariery był bardzo skoncentrowany i bardzo taki zdystansowany do innych zawodników w NBA. Był bardzo skoncentrowany na tym, żeby wygrywać mecze, wygrywać mistrzostwa NBA i zapisać się oczywiście w kartach NBA, ale no nie da się ukryć, że Kobe Bryant to jest ikona i żyjąca legenda. Każdy jego wywiad, każdy jego artykuł, każdy jego drill, który stosuje na treningu, każdy jego rozgrzewki, rzuty są analizowane i powielane przez różnych trenerów college'owych, high school'owych. I ma on wpływ na naprawdę na setki, jak nie tysiące ludzi i dzieciaków, które gdzieś teraz trenują po szkołach. Ja go znałem z takiej strony, gdzie mogłem z nim przyjść, przybić piątkę. W końcowych latach jego gry miałem szansę z nim również troszkę więcej porozmawiać na spotkaniu kapitanów zespołów na samym początku meczu i na jednym z tych spotkań otrzymałem od niego buty z autografem, które no dzisiaj po tym wypadku, po tej całej tragedii, która się wydarzyła, wartość tych butów wzrosła prawdopodobnie 10-krotnie. W poranku trójki mówił Marcin Gorta. Dlaczego ten rozgłos i ten dzień, który dzisiaj ma swoją inaugurację, czyli dzień Kobe'ego Bryanta, który będziemy obchodzić corocznie, dlaczego właśnie on jest taki wyjątkowy, dlaczego to jest wyjątkowy człowiek, oprócz właśnie tej wyjątkowości za to, co dokonał w sporcie. Bryant był zapalonym filantropem. Przez całą swoją karierę spełnił życzenia, uwaga, ponad 250 śmiertelnych chorych dzieci za pośrednictwem Make-A-Wish Foundation, czyli Mam Marzenie, można tak przetłumaczyć w wolnym języku. Zebrał ponad, uwaga, 81 milionów dolarów na badania dzieci za pośrednictwem takiej organizacji Stand Up to Cancer, czyli Stańcie przed nowotworem. Też tak w wolnym tłumaczeniu można to przetłumaczyć. Został mianowany honorowym ambasadorem, tutaj się to nazywa After School All Stars. Założył Kobe and Vanessa Bryant taką rodzinną fundację właśnie ze swoją żoną, aby zapewnić kompleksowe usługi bezdomnych dzieci, takie kompleksowe usługi dla tych bezdomnych dzieci w Los Angeles i przekazał co najmniej milion dolarów na rzecz Narodowego Muzeum Historii Afroamerykańskiej i Kultury Amerykańskiej. To był człowiek, który dzielił się tym, co ma, dzielił się swoimi umiejętnościami sportowymi, dzielił się swoimi pieniędzmi, dzielił się swoją osobowością. Dlatego go zapamiętamy, dlatego był, w dalszym ciągu jest osobą wyjątkową i dlatego dzisiaj po raz pierwszy, ale od dzisiaj co roku, 24 sierpnia, będziemy obchodzić Dzień Kobe'ego Bryanta. Bardzo piękna okazja, tak sobie myślę. Jan Pachlowski, pięknie dziękuję za tę opowieść o Kobe'im Bryancie, nie tylko sportowcu, ale też człowieku, który był wielkim filantropem. Na zegarach 6:28. Wszystko to, co robisz, lub z głową, zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą, kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste, każdy za czymś goni, bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Błukam się po mieście cały czas. Wciąga mnie ten betonowy las. Marnuję godziny patrząc tak na migające twarze wokół nas. Chyba zostanę całkiem sam. Wiadomości wrzucę w pan. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych lamp. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Błukam się po mieście cały czas. 6.30, 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić w sprawie każdej. Jeśli chodzi o umiejętności Kobe Bryanta, to mówiono, że będzie następcą Jordana. Oczywiście nikt nie dogoni Jordana, ale miał tak ogromne umiejętności i talent. Proszę dzwonić w sprawie każdej, także tej, w jaki sposób zamierzają Państwo spędzić ten ostatni w pełni sierpniowy weekend wakacyjny. I dlaczego Państwo nie śpią o 6.30? 22 i 7 trójek. All of my words, all of my thoughts, they're on you, stood at the side, waiting to find a clue. Thank you. bez muzycznej brutalności o poranku. The Garden, Pale Jay w trójce, jest 6:38, a my teraz zajmiemy się pewnym ptakiem. Pingwin białobrewy o imieniu Sven. Połowa światowej sławy jednopłciowej power couple. Zmarł w Australii w wieku 11 lat. On i jego partner Magic zdobyli międzynarodową sławę 6 lat temu, gdy zakochali się w Sea Life Sydney Aquarium, a później adoptowali i wychowali dwa pisklęta. Ich romans zainspirował powstanie platformy na Mardi Gras, był wspomniany w australijskim programie edukacyjnym, a nawet pojawił się w serialu Netflixa Atypowy. Sea Life Sydney Aquarium podkreśliło, że Sven miał niezliczony wpływ na całym świecie jako symbol równości i pośrednik w sprawie ochrony przyrody. Jak ze stratą może poczuć się Magic, wyjaśnia Jacek Karczewski ze stowarzyszenia Jestem na ptak. To wszystko zależy od tego, na kogo trafimy, bo tutaj różnice indywidualne są bardzo duże. Ptaki takie jak pingwiny, ptaki takie jak gęsi, papugi, to są ptaki, które łączą się w pary na życie i wszystko zależy od tego, jaka to była para. Te, które się bardzo kochały, te, które łączyła bardzo silna więź emocjonalna, prawdopodobnie w większości na stratę takiego partnera często kończy się to stanami depresyjnymi, kiedy jesteśmy w depresji, jesteśmy bardziej podatni na choroby, ale też jesteśmy bardziej podatni na drapieżniki, bo jesteśmy mniej uważni. Bardzo często ptaki po takich rozstaniach często dość szybko źle kończą. Ten przypadek, który omawiamy, będzie takim ciekawym do zaobserwowania. Paweł Borecki, opiekun pingwinów we wrocławskim zoo. Czy ten pingwin, który pozostał sam, będzie próbował znowu sparować się z samcem, czy może tym razem wybierze samicę? Wydaje mi się, że pingwiny są dość otwarte na związki, tak bym to ujął. Więc nie zdziwiłbym się, jeśli by tym razem na przykład wybrał samicę, ale może zostanie przy swoich oryginalnych preferencjach i wybierze samca. Większe gatunki, to nie jest tak, że one każdego roku decydują się na wyprowadzenie potomstwa. Natomiast jeżeli taki impuls się pojawi, jeżeli jest ten zew hormonalny, czy pragnienie, czy decyzja, no to w takim razie tak, musimy to jajo zdobyć, skoro sami nie możemy go znieść, więc albo je znajdziemy w dużych koloniach, nie będzie to dużym problemem, albo je komuś ukradniemy. Bluey i Forest to jedna z par pingwinów z wrocławskiego zoo. Fragment informacji z telewizji Echo 24, 2002 rok. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że jest to para jednopłciowa. W przypadku naszej gejowskiej pary pingwinów wiedzieliśmy, że oni są parą, jak zaczęli wysiadywać różne przedmioty, które sobie sami znaleźli. Albo to była, powiedzmy, jakaś szyszka, albo kamyk, albo taki dość spektakularne akurat w ich wydaniu, takiego gumowego flaminga różowego sobie znaleźli i traktowali go jako jajko, coś, co będą próbowali wysiadywać. Bardzo często jest tak, że dzieci wychowywane przez pary homoseksualne mają nawet lepszą opiekę, a już na pewno ochronę, niż dzieci wychowywane w rodzinach tradycyjnych, dlatego że często dwóch facetów jest po prostu silniejszych, bardziej śmiałych, mocniej sobie poczynają tam w tej konkurencji, jaka w kolonii bywa. Bycie wychowanym przez tatę i tatę, na przykład w kolonii czarnych łabędzi, to jest całkiem fajna opcja. Piękna historia z tym pingwinem. Tematem pingwinów i ich skomplikowanych relacji partnerskich zajęła się Aleksandra Dobieszewska. W twoje okno stukotem dziobu ptaka w rytm alfabetu morsa nie podlewaną ziemią złożoną topografią stopami, które boso przeszły drogi szmat. Gdybyś dzisiaj zamienić się w spadochron, mogłabym polecieć gdziekolwiek razem z tobą. Za 15 minut będzie godzina 7, tu trójka. 2027 trójek to telefon do studia. Dlaczego państwo o tej porze nie śpią? I dziś i jutro mam dyżur w pewnym specyficznym miejscu. Mogę to tak określić, że niektórzy muszą pracować, żeby inni mogli się obgonić. A na szczęście mogę przy okazji oglądać telewizję przez internet, więc będzie Formuła 1. Tajemniczy pan jest i zastanawiam się, co to za zawód, który pan uprawia, że może pan oglądać telewizję, ale trzeba czuwać jednak. Mam nadzieję, że nie jest pan kierowcą. A dla tych wszystkich, którzy jednak prowadzić muszą o tej porze, Morcilla, enjoy the ride. Wprawdzie słońce już wysoko, ale mnie się jakoś ten nocny klimat trzyma. Może dlatego, że gdy dziś wstałem i wychodziłem z domu, to oglądałem rozgwieżdżone niebo. Brzask jeszcze był przede mną. I to światło księżyca, o którym śpiewa Morcilla, chyba we mnie odrobinę zostało. Dla tych, którzy od nocy wciąż są za kółkiem, a może od tego czarnego, nocnego świtu, jeszcze jeden utwór. Sam raz pasujący do tego właśnie drogowego klimatu, do podróży i do nocy też odrobinę. Kawiński, Night Call w Trójce. Pora się już z tej nocy otrząsnąć. 7:05 i za 5 minut serwis, po którym porozmawiamy między innymi o Chinach, Laosie i samotności milionów mężczyzn w Azji, a także pozycji miliardów kobiet. Polityka jednego dziecka, kulturowa sytuacja kobiet, przyczyniły się do sytuacji demograficznej, która w dalekiej Azji jest tykającą bombą. Czym grozi dysproporcja pomiędzy liczbą mężczyzn i kobiet w krajach Dalekiego Wschodu? O tym wszystkim już po 7:00. A to Red Hot Chili Peppers i Scar Tissue. Scar Tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know-it-all. I'll close your eyes and I'll kiss you. Cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. push up, bro. I'm falling all over myself to lift your heart and taste your heel. Cause with the burden shed, shed it's the lonely of you. And with the burden shed, shed it's the lonely of you. And with the burden shed, shed it's the lonely of you. Spoken with a broken jaw. Step outside but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall. I'll make it to the moon if I have to crawl. And with the bird that shed is lonely of you. And with the bird that shed is lonely of you. And with the bird that shed is lonely of you. To promocja. Jedno miasto, pięć wymiarów. Miasto to Białystok, a wymiary to teatr, film, sztuka, społeczność i muzyka. Od czwartku w sercu Podlasia trwa festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar, na którym jesteśmy i my, czyli Trójka. Zapraszam na godzinną debatę o muzyce tradycyjnej, a zaraz po niej muzyczna godzina prosto z Podlasia. Trójka na festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. Już dziś od godziny 17 do 19. Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3199 zł. Teraz za jedyne 2899. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.